على أهله وصحبه أجمعين. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر. Misafir için ikindi ve öğle arasını cem etmesi caizdir. Vel cem'u beynel maghrib vel eşya'i. Akşamla yatsı arasını cem etmesi caizdir. Fi vakti ihdahuma. O ikisini bir vakitte cem etmesi caizdir. Fekullu musafirin, her misafir için yecudu lehu el kasru, namazı kasr etmesi onun için caizdir. Fe innehu yecudu lehu el cem'u, namazı cem etmesi onun için caizdir. Fekullu musafirin yecudu lehu el kasru, fe innehu yecudu lehu el cem'u, kendisine namazı kasr etmenin caiz olduğu her yolcu için namazı cem etmek de caizdir. Ve huve ruhsatun aridatun, bu o sunulmuş bir ruhsattır. Ve huve ruhsatun aridatun, o arızi olan bir ruhsattır. Yani sürekli olan değil, hani özel bazı durumlarda var olan bir ruhsattır. Yef'aluhu ender haceti, onu ihtiyaç anında yapar. Keme ila cedde bihis seyru, ona yolculuk hızlı acele ettiği zaman. Kema ıza cedde bihi es-seyru, yolculuk onda sıkıntı oluşturduğu zaman, değil mi? Yani bir meşakkat, bir sıkıntı oluşturduğu zaman yolculuk onda yapabilir. Lime rava Muaz'ın, Muaz rivayet ettiğinden dolayı, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselatü vesselam, kâne fî gazveti tebûkin, Tebük gazvesinde, ıza irtahale, yolculuk yaptığı zaman, kable zîğil şemsi, güneş meyletmeden önce yolculuğa çıktığı zaman, ahara zuhra, öğleyi erteler, hatta yecme'aha ilal asri, ikindiye cem ederdi. Ve feyusallihime cemi'an, o ikisini cem olarak kılardı. Ve ida irtahale ba'de zeyghil şemsi, güneş meylettikten sonra yolculuğa çıktığı zaman, salla zuhra vel asra cemi'an, öğle ve ikindiyi cem ederek kılardı. Tüm mesara sonra yolculuk yapardı. Ve kâne idâr tahale, yolculuğa çıktığı zaman, kabdel maghribi, akşamdan önce yolculuğa çıktığı zaman, ahharal maghribe, akşamı erteler. Hatta yusalliyehe ma'al eşya'i, yasıyla beraber kılardı. Ve idâ irtahale, ba'del maghribi, akşamdan sonra yolculuğa çıktığı zaman, accelen eşya'e, yatsı da acele eder. Fasallaha ma'al maghribi, onu akşamla beraber kılardı. Rava Abu Davud ve Tirmizi. Ve izâ nazala el musafiru. Tamam. Şimdi biz dersimizin ilk başında demiştik ki normalde cem ile, namazları cem etmek, iki ayrı namazı bir vakitte kılmak ile kasır arasında bir bağlantı yoktur demiştik. Öyle değil mi? Çünkü kasırın illeti sefer değil. Sefer olmadan namazları kasr etmek kesinlikle caiz değildir. Ama cem öyle değildir. Cem'in illeti sefer değil, cem'in illeti meşakkattır. Öyle değil mi? Cem'in illeti sıkıntıdır. Sıkıntı ve meşakkat hasıl olduğu zaman cem yapılabilir. İşte bu sıkıntı ve meşakkatın mazanından biri de yolculuk olduğundan dolayı yolculukta da cem yapılması ne olmuştur? Yolculukta da cem yapılması meşru kılınmıştır. Yoksa yolculukta cem yapılır diye bir kaide yok. Yani sadece yolculukta yapılır. Hasta da cem yapabilir. İleride geleceği gibi. Yağmurlu günde evinden çıkıp camiye, mescide gidemeyen adam da cem yapabilir. Mesela niye? Çünkü bunlar hepsi şeydir. Sıkıntıdır. Hatta eski derslerden hatırlıyorsanız demiştik müstahade olan, yani istihaze olan kadın bu da cem yapabilir. Öyle değil mi? Bunlar hepsi demek nedir? Sıkıntı ve meşakkat olduğu zaman şeriat bu tip durumlarda cem yapılmasını meşru kılmıştır. Ama sefer öyle değildir. Hasta da, yani kasır öyle değildir. Hasta bir adam kasır yapamaz mesela. Doğru değil mi? Hasta bir adam kasır yapabilir mi? Yapamaz. Mutlaka sefere çıkması lazım. Demek ki sefer, cem ile kasır ikisinin arasında bir alaka yoktur. Tamam? İkisinin beraber zikredilmesinin sebebi nedir? İkisinin de seferde yapılabiliyor olmasından dolayıdır. Yoksa mesela kasır seferin ayrılmaz parçasıdır. Ama cem seferin ayrılmaz parçası değildir. Dilersen yaparsın, dilersen yapmazsın. Kasır sadece seferde yapılır ama cem seferin dışında da bazı yerlerde yapılabilir. Burası anlaşıldı değil mi? İkisinin arasında bir bağlantı olmadı. Şimdi Cem normalde cem konusunda yani genel itibariyle cem meşru mudur yoksa değil midir? Alimler iki gruba ayrılmışlar. Tamam. Birinci grup alimler demişler ki İslam dininde iki yer dışında cem yapmak caiz değildir. Tamam. İslam'da iki yer dışında bizim anladığımız anlamda bir namazı başka bir namazın vaktini erteleyip cem yapmak caiz değildir demişler. Tamam. Buna delil olarak da neyi getirmişler? Buna delil olarak da Kur'an-ı Kerim'den İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta ayetini getirmişler. Demişler ki ayet-i kerime çok açık bir şekilde namazın müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınan bir ibadet olduğunu bildiriyor demişler. Tamam. Namazın müminlere kesin bir şekilde belli vakitlerde farz kılındığını söylüyor demişler. Yine mesela hem İmam Buhari'nin hem de İmam Müslim'in İbni Mesud'dan rivayet ettiği bir hadisi getirmişler. Demiş ki İbni Mesud, ben Peygamberimizi iki namaz dışında hiçbir namazı vaktinin dışında kıldığını görmedim. Tamam. Ma ra'aytu nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme salla salaten fi gayri miqatiha illa salateyni demiş. Yani ben Peygamberi iki namaz dışında namazları vaktinin dışında kıldığını görmedim. İşte o iki namaz da bu alimlerin istisna ettiği iki namaz. O da nedir? Müzdelife'de ve Arafa'da. Yani haçtayken insanların çok kalabalık olduğu yerlerde namazları cem etmektir. Tamam. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yaptığı tevatüren varit olduğundan dolayı demişler ki bu iki namaz tamam. Bunda sorun yok. Ama bunun dışında kalan namazlara gelince bunlar demişler cem edilmez. İslam'da da böyle bir şey yoktur. Demişler. Anlaşıldı. Bu iki tane delile yapışmışlar. Şimdi burada usulü bir mesele var aslında. Yani şimdi peki siz şöyle bir soru sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki peki bu alimler kimdir? Kufe ehlidir. Öyle değil mi? İmam-ı Hanife'de dahil olmak üzere Kufe ehlinin görüşüdür bu. Yani demişler ki görüşlerini iyi anlayalım. İki namaz dışında İslam'da sizin kastettiğiniz anlamda bir cem yoktur demişler. Bizim kastettiğimiz cem nedir? Bir namazı diğer namazın vaktini ertelemek. Yani namazın vakti çıkıncaya kadar veya bir namazın vakti girmeden onu öne almak. Cem-u takdim veyahut da cem-u tahir. Cem-u tahir nedir? Bir namazı diğer namazın vaktini ertelemektir. Cem-u takdim nedir? Bir sonraki namazı bir önceki namazın vaktinde ifa etmektir. Kılma, eda etmektir. Demişler ki çünkü peki biz onlara sorduğumuzda peki bunca hadis var. Yani şimdi biraz sonra Cumhur'un zikredeceği hadisleri zikredeceğiz. Biz onlara diyeceğiz ki peki siz bu kadar hadisi ne yapacaksınız? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde cem ettiğine dair rivayetler var. Onlar da diyecekler ki bizim bir usulümüz var. Bizim usulümüz nedir? Ahad olan haber, mütevatir olan haberle veyahut da kat'i olan yani Kur'an gibi veya mütevatir sünnet gibi bir haberle zıtlık ifade ettiği zaman ahad olan haberle amel edilmez. Tamam? Hatta zaten Hanefi mezhebinin özellikle birçok konuda işte sünnetin hilafına muamele etmelerine neden olan sebeplerden bir tanesi de bu usullerdir. Anlaşılıyor değil mi burası? Yani cumhur ulemanın yanında haberin tevatürü veyahut da haberin ahadlığından ziyade haberin sıhhati önemlidir. Öyle değil mi? Haberin sıhhatinde yani Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir sorun yok. Sünnet için söylüyorum bunu. Haberin sıhhatinde bir problem yoksa o Mustafa hadis dersinde zikrettiğimiz beş tane esas yerine gelmişse eğer sorun bitmiştir. Yani her türlü hepsiyle amel edilir. Amel etmek vaciptir. Ama genelde Hanefiler bunun yanında bir haberin haber olabilmesi için yani kendisiyle amel edilebilmesi için sahip olmasıyla beraber kendinden daha kuvvetli olan bir nas'a muhalefet etmeyecek. Kendinden daha kuvvetli olan bir nas'a muhalefet ettiği zaman mesela onlara göre haber, ahad, meşhura, müstefida veyahut da işte diyelim ki tevatüre muhalefet ettiği zaman bununla amel etmemişler. Tamam demişler çünkü bu yakındır. Yani mesela ne demişler? Demişler inne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuda. Bu demişler yakındır. Öyle mi? Abi yani yakındır. Namaz belli vakitlerde Müslümanların üzerinden farz kılınmıştır. Sizin söylediğiniz rivayetler ise zandır demişler. Tamam. Bundan dolayı da demişler nedir? Bundan dolayı da biz yakini terk edip zanla amel etmeyiz. Şimdi Hanefi ulemasının, ilk dönem ulemasının böyle bir probleme düşmesinin nedeni nedir? Yani yeri gelmişken onu da söyleyelim. Hatırlıyorsanız biz daha önce demiştik ki İslam alimlerinin çoğu Kufe'den çıkan hadislere güvenmemişler. Yani hatta demişler bir hadisin Mekke'de ve Medine'de şeyi yoksa o hadisi Kufe'de de Kufelilere hiç şey yapmayın. Yani Kufeli sana haber verirse mesela demişler 10 tane söylerse 9 tanesi yalan, bir tanesi şüphelidir diye. Yani o bir tanesine de güvenme diye. Hanefi uleması da Kufe ehli olduklarından dolayı yani zaten hadislerin sıhhati noktasında sürekli bir problem yaşamışlar. Yani acaba hadis uydurma mıdır? Hadis sahih midir? Hem malzeme ellerinden çok az ulaşmış, hem de ulaşan malzemenin elinde sıhhate dair bir problem oluştuğundan dolayı onlar da doğal olarak ne yapmışlar? Demişler ki yakin varken zanla amel etmeyelim. Öyle mi? Mesela Kur'an-ı Kerim yakindir. Veyahut da tevatür etmiş olan sünnet yakindir demişler. Birçok haber rahatla bundan dolayı amel etmemişler. Anlaşıldı. Belki bu ilk dönem alimlerinin bir özrü olabilir bu konuda. Yani çünkü hadis ehli de oranın hadislerini kabul etmemiş zaten. Ama sonradan gelenlerin böyle bir özrü yok. Öyle değil mi? Yani hadis ilmi tedvin edildikten, sahih ve zayıf birbirinden ayrıldıktan, İslam ulemasının gerekli bu konuda çabayı sarf ettikten sonra sonradan gelenlerin artık böyle bir şeyi kalmamış. Doğru mu? Sonradan gelenlerin artık böyle bir özrü kesinlikle kalmamış. Anlaşıldı burası değil mi? İkincisi ise demişler biz sizin bu getirmiş olduğunuz hadisleri tevil ederiz. Nasıl tevil ederiz? Deriz ki Cem'i Suveri diye bir şey vardır. Hatırlıyorsanız daha evvel de anlatmıştım zaten Cem'i Suveri. Cem'i Suveri neydi? Cem'i Suveri. Cem'i Suveri demek öğle namazını, öğle namazının son vaktini erteleyip vakit çıkmadan öğle namazını kılmak, onun hemen akabinde de ikindi namazını kılmaktır. Buna Cem'i Suveri deniyor. Tamam. Şimdi nedir bu? Mesela diyelim ki öğle ikindi ezanın saat 15, 3'te okunuyor mesela. Öğle namazını sen 14.50'ye erteliyorsun. 14.50'de öğle namazı bitince zaten ikindinin vakti girmiş oluyor. Değil mi? İkindiyi de ilk vaktinde kılmış oluyorsun. Yani bu şekilde ne yapmış oldun sen? Hem öğle namazını vaktinde kıldın. Doğru mu? Son 10 dakika da kalsa sonuçta vakit öğle namazının vaktidir. Biz demiştik esah olan, racih olan görüş nedir? Tüm namazlarda sabahla öğle hariç onu nasıl istisna tutmuş? Neydi? Ölçümüz neydi? El vaktu beyne hazeynil vakteyni. Vakit bu iki vaktin arasıdır. Yani öğle ile ikindinin arasıdır. Buna Cem'i Suveri demişler. Tamam. Demişler burada hem bunun sünnetten delilimiz vardır buna demişler. Yani Cem'i Suveri'ye. Hem de demişler bu şekilde kat'i olana yine amel etmiş olur. Yani sonuçta o öğle namazının son vakti sonuçta öğle namazının vaktidir. Yani bir dakika da kalsa sonuçta öğle namazının vaktidir. Öyle mi? Demişler hem o inna salate kenet alel müminine kitaben mevkuta ayetiyle bu şekilde amel etmiş oluruz. Hepsini o kendi vaktinden kılmış oluruz. Hem de o meşakkatini üzerimize atmış oluruz bu şekilde. Anlaşıldı. Tabii böyle yaptıkları zaman doğal olarak neyi otomatik reddetmişler? Cem-i takdimi otomatikmen zaten hiç ne suveri ne gayri suveri bunu ne yapmışlar? Bunu otomatikmen reddetmişler. Anlaşıldı burası değil mi? Bunlar bu birinci görüşün şeyi. Görüşün yani. Yalnız bu söylemiş olduğum şey yani bu özellikle burada bir duralım. Yani bu Hanefi mezhebinde haber ahad eğer kendisinden daha kat'i olana, tevatür olana muhalefet ettiği zaman haber ahadla amel edilmez meselesi. Bu genel olarak bir kaidedir. Bunun çok ciddi bir tafsilatı var. Yani mesela kimisi bunu Hanefilerin bazı furu'unda, fer'iyatında bakmışlar buna muhalif şeyler de var. Yani Hanefilerin bazı fer'i şeyleri var. Buna muhalif olan şeyler de var. Bu usulü bir konu. Yani sadece bu genel bir onların hani daha önce de söyledim ya bir grup ulemanın bir konudaki muhalefetinde onların usulünü anlamış olursak olaya neden o şekilde baktıklarını da anlamış oluruz. Yoksa bu söylediğiniz bu konuda son sözdür değil yani. Bu usulü bir mesele. Yeri de usul fıkıhtır. Yani usul fıkıhta tafsilatlı bir şekilde incelenmesi gereken bir meseledir. Yani konumuz o değildi bizim. Konumuz sadece bunu anlatmamın sebebi neydi? Bunu anlatmamın sebebi Hanefilerin bu olaya bakış açısındaki arka planı anlamamızdır. Anlaşıldı mı? İnşallah. İkinci grup o zaman bu görüşü bize kim özetleyecek? Bu birinci görüşü bize kim özetleyecek? Birinci görüş. Var mı özetleyecek onu? İkinci görüş Kufe ehlinin görüşü. Yani Hanefilerin görüşü. Bunlar kendilerine cemil olmadığını sadece iki yerde cem olduğunu söylüyorlar. Ayette işte İnna Salate Kenet Aynı'nın Hikâdı'nın Okulta. Bu kesin olan kat'i bir delildir. Tamam. Bir de üstün hadisini sahih peygamber senin üzerindeyken namazının bu şekilde cem ettiğini, bunlar haricinde herhangi bir zamanda da cem olmadığını, yani bizim istediğimiz şekilde olmadığını söylüyoruz. Delil olarak da ahad haber, hani usulle alakalı bir delilleri var. Ahad haberi mutamatik haberle karşılaştıklarında veya ahad haberden daha kuvvetli bir haberle karşılaştıklarında kabul etmiyorlar. Zıt olduğunda zıt olduğunda kabul etmiyorlar. Ve diyorlar ki sizin delillerinizin çoğu da şeydir, ahad. Yani bizim delilimize göre, katı olan delillere göre ahad seviyesine diyor. Birincisi bu. Bir de diyorlar ki biz bunu tevil edebiliriz. Yani Cem'in Cem'i Suveri ile diyebiliriz. Bir namazı son vaktini erteleyip diğer namazları ilk vaktinde kılmak suretiyle yapmak. Bir de en önemlisi nedir? Dediğimiz gibi bu söylemiş olduğumuz şey meseleyi tahlil etmek değil de sadece bakış açılarını anlamamız açısından. Yoksa meselenin tafsilatı zaten usulde mevcuttur. Anlaşıldı? Yani iki tane problem var bu haber ahadla alakalı. Bir Hanefi mezhebinde, bir de Maliki mezhebinde. Maliki mezhebi de haber ahadla Medine ehlinin ameli birbiriyle çatıştığı zaman Medine ehlinin amelini mi takdim edeceğiz? Yoksa haber ahadı mı şey yapacağız, takdim edeceğiz. Hanefilerde ise haber ahad ile mütevatir çatıştığı zaman haber ahadı ne yapacağız? Yani hani bizim dediğimiz gibi bizim için meselenin sıhhati önemli. Yani tevatüründen ve şeyinden ziyade, ahadlığından ziyade bizim için haberin sıhhati önemli değil mi? Cumhur'a göre. Tabii bu ikisi dediğim gibi çok tafsilatlı meseleler. Yani kimisi ispat etmiş, kimisi nefi etmiş. Çünkü bu nefin ve ispatın sebebi de nedir? Furu'daki problemdir. Yani bu aslı ispat etmişler ama furu'da kendileri de buna bazen muhalefet etmişler. Bir de bizim üzerimize bu konularda düşecek en güzel şey nedir? Yani bizden önce geçen alimlerin yaptıklarını her zaman hüsnü zan ile güzel bir teville yorumlamaktır. Öyle değil mi? İnşallah. İkinci görüş ise cem'i demiş olduğumuz şey İslam dininde mevcuttur. Sadece Arefe ve Müzdelife'de değil, birçok yerde, nasların ispat etmiş olduğu yerde yapılabilir. Bunlardan bir tanesi de seferdir. Tamam? Bunlardan bir tanesi de seferdir. Cem'i ispat edenler de kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar. Yani cem'i demiş olduğumuz şey, namazları bir arada kılma demiş olduğumuz şey yapılabilir. Seferi konuşuyoruz biz şu anda abi. Yani seferde cem'i konuşuyoruz. Her cem'in her birinin hükmü çünkü ayrı. Hastalıkta cem ayrı, meşakkatta cem ayrı, yolculukta cem ayrı. Biz şu anda yolculukta cem yapma meselesini konuşuyoruz. Yolculukta cem vardır demişler. Ama bunlar da kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar. Tamam? Birinci grup ulema demiş ki yolculukta cem her halükarda değil, ancak yolculuğun meşakkati çok ciddi olduğu zaman, yani yola devam ettiklerinde, durmalarında, beklemelerinde, sıkıntının olduğu yerlerde cem yapılabilir demişler. Yoksa böyle mutlak olarak herkes istediği gibi ne yapamaz? İstediği gibi cem yapamaz demişler. Bunların da delili ne? Bunların delili de İbn-i Ömer'in hadisi. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam namazları cem ederdi. Ne zaman? İzâ cedde bihi seyru. Yani onda yolculuk ciddi şekilde hızlandığında, meşakkat olduğunda, sıkıntı olduğunda Peygamber aleyhissalatü vesselam yolculuğunun namazını cem ederdi diye İbn-i Ömer'in söylemiş olduğu bir hadis var. Anlaşıldı değil mi? Bunlar cem'i seferde kabul ediyorlar. Ama her yerde değil, sadece yolculuğun ciddi meşakkat olduğu yer. İkinci olarak da, yani cumhurun içerisindeki cumhur ise demiş ki böyle değildir. Yani cem seferde mübahtır. Ve bir adam seferi olduktan sonra, sefer ahkamı kendine taalluk ettikten sonra dilediği gibi namazlarını cem edebilir. Tamam? Dilediği gibi namazlarını cem edebilir. Buna delil olarak da neyi getirmişler? Buna delil olarak da mesela kitapta önümüzde duran hadis-i şerife dikkatli bir şekilde bakarsanız eğer Muaz'ın rivayet ettiği hadiste Muaz bize neyi anlatıyor? Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sefere çıktığında eğer henüz güneş doğmamışsa yani eğer güneş meyletmemişse hani öğle namazının vakti girmemişse Peygamberimiz ne yapardı? Öğle namazını erteler ikindi vaktinde öğle ile ikindiyi beraber kılardı. Değil mi? Ama öğlenin vakti girmişse öğle namazını kılar o şekilde şeye çıkardı. O şekilde yola çıkardı diyor. Doğru mu? İki öğle ile ikindi beraber kılar, ondan sonra yola çıkardı. Dikkat ederseniz burada henüz bir meşakkat yok. Henüz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıkmamış değil mi? Henüz kendi beldesinde Peygamberimiz. Yani bulunduğu beldede, bulunduğu mıntıkada bakıyor. Öğle namazının vakti girmiş mi, girmemiş mi? Girmişse öğle ile ikindi beraber kılıyor, o şekilde yola çıkıyor. Tamam? Girmemişse yola çıkıyor. Öğleyle ikindi yolda beraber kılıyor. Tamam? Kasır yapmıyor ama değil mi? Çünkü daha henüz memleketten ayrılmadığından dolayı, memlekette olduğu için öğleyi de ikindiyi de beraber kılmış oluyor. Anlaşıldı. Bazen de cem yapmıyor. Yani öğleyi memlekette kılıyor. Geçen dersimizde Enes'in hadisinde söylediğimiz gibi değil mi? Ben peygamberimizle öğlen namazını Medine'de 4 rekat olarak kıldım. Zülhüleyfe'de ise ikindi 2 rekat olarak kıldım. Demek öğleyi kılmış, yola çıkmış, ondan sonra yolda da ikindi kılmış. Anlaşıldı? Yani zaten cem ile kasır burada birbirinden ayrılır. Kasır yapılması gerekir. Değil mi? Yani kasrın terki mekruhtur. Kasır yapılması lazım çünkü peygamberimiz terk etmemiştir. Ama cem öyle değildir. Yani peygamberimiz yapmıştır da terk de etmiştir. Bu delil özellikle yani kitapta önümüzde olan delil ne yapmış oldu? Önceki iki tane görüşü de çürütmüş oldu. Tabii bunun gibi onlarca delil var. Yani peygamberimizin yolda namazını cem ettiğine, namazını şey yaptığına, beraber kıldığına dair onlarca delil var. Mesela bunlardan bir tanesinde aynı şekil sadece cem-i takdimi anlatmadan Enes Buhari ve Müslim'de rivayet ediyor. Öyle değil mi? Şu önümüzde duran hadisin aynısını cem-i takdimi zikretmek sizin Enes Buhari ve Müslim'de rivayet ediyor ve daha birçok yani peygamberimizin seferiyle ilgili rivayetleri okursak eğer birçoğunda peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cem yaptığını bu şekilde göreceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Deriz ki racip olan seferde cem caizdir. Cem'in temel illeti nedir? Meşakkattır. Öyle mi? Sıkıntının giderilmesidir. Seferde nedir? Meşakkatın mazanlıdır. Ondan dolayı seferde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete cem yapmalarını meşru kılmıştır. Anlaşıldı? Cem yapmalarını meşru kılmıştır. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğimiz bir şey bu konuyla alakalı. Şimdi bunun görüşünde biz iki tane görüş söyledik. Dedik ki cem'in şeyi illeti meşakkattı dedik. O zaman birinci görüş daha makul olmuyor mu? Yani mesela onlar da meşakkat olduğu zaman cem yapılabilir. Ama olmaz zaman yapılmaz diyorlar. Hayır öyle değil. Şimdi meşakkattır ama meşakkatın ölçüsünü koymuyoruz değil mi? Sefer zaten şeyin meşakkatın mazanlıdır. Yani seferin bizzat kendisi sıkıntının ve meşakkatın mazanıdır. Onlar ise meşakkata bir ölçü koymuşlar. Yani şeriatın koymamış olduğu bir ölçü getirmişler. Demişler ki meşakkat zahir olacak. Yani belirgin olacak. Yolculuğu sıkıntı vermeye başlayacak. İnemeyecek, duramayacak. Hani devam etmesi gerekecek mesela. Ancak o tip durumlarda olabilir. Doğal olarak ne yapmış oldular böylece? Bir ölçü getirmiş oldular. Değil mi? Yani meşakkate bir ölçü getirmiş oldular. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç böyle bir meşakkat yokken namaz kılmış. Doğru mu? Yani peygamberden sabit olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha Medine'deyken yola çıkmadan evvel namazını cem etmiş, yola çıkmış. Demek ki böyle bir meşakkata ölçü koymak şey değil, ölçü koymak doğru değil. Sefer şey meşakkatın mazanlıdır. Ondan dolayı sefere çıkan, seferi olan bir adam namazını cem edebilir. Başka? Devam edelim mi? Duralım mı? Tamam, oku o zaman devam edelim. وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة rahatlamak için seferi anında musafir indiği zaman yani yolcu olan insan dinlenmek için durduğu zaman فالأفضل له onun için eftaldir أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا onun vaktinde bütün namazı kasretmesi onun için eftaldir. Bila cem yapmaksızın onun için eftaldir. Şimdi diyor ki وَاِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ فِي اَثْنَاءِ سَفَرِهِ لِلْرَاحَةِ yani eğer yolcu olan kişi seferinde dinlenmek için şeyinden inerse, bineğinden inerse, dinlenirse فَالْاَفْضَلُ لَهُ onun için en efdal olan nedir? اَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ صَلَاتٍ her namazı kılmasıdır. فِي وَقْتِهَا namazın kendi vaktinde kılmasıdır. قَصْرًا bila cemayı. Yani kasır yaparak ama cem yapmaksızın her namazı kendi vaktinde kılması onun için daha efdaldir. O zaman aynı kasırda olduğu gibi ulema ne yapmış? Ulema bunu konuşmuş. Demiş ki cem mi daha efdaldir? Yoksa her namazı kendi vaktinde kılmak mı daha efdaldir? Diye. Kasırda ne dedik? Kasır daha efdaldir. Öyle değil mi? Kasır daha efdaldir dedik. Cemde ise cem yapmamak daha efdaldir. Yani her namazı kendi vaktinde kasır olarak ama cem yapmadan kılmak daha efdaldir. Niye? Çünkü namazın en tekitli şartı namazın vaktidir. Birçok namaza taalluk eden ruhsat birçok verilmiş olan sadakalar Allah Azze ve Celle tarafından sırf namazın vaktinin muhafaza edilmesi içindir. Ondan dolayı eğer bir ciddi bir sıkıntı yoksa, ciddi bir meşakkat yoksa şey yapması, namazlarını vaktinde kılması ama kasır yaparak kılması yolcu için nedir? Yolcu için daha eftaldir. Ve yubahul cem'u beyne zuhri vel asri, ikindi ve öğle arasını cem etmek mübah olur. Ve beynel mağribi vel aşa'i, yatsı ve akşam arasını cem etmek mübah olur. Lil meridi, hasta için. Ellezi, o hasta ki yelhakuhu, ona ilhak ediliyor. Bi terkil cem'i, cem'in terkinde ona geliyor meşakkatı. Ona meşakkat oluyor. Cem'in terkinde kendisine meşakkat olduğu hasta için akşam yatsıyı öğleyle ikindi arasını cem etmesi mübah olur. Kale Şeyhul İslam İbni Teymiye rahimahullah ve innema kânel cem'u muhakkak cem lirraf'al haraci anil ümmeti ümmetten sıkıntı kaldırmak için vardır. Fe ize ihtacu ihtiyaç olunduğu zaman el cem'a cem'e cem'u cem edilir. Vel ahadithu kulluha bütün hadisler tedullu delalet ediyor ala ennehu yecme'u fil vaktil vahidi vahidi bir vakitte cem'in edilebileceği üzerine delalet ediyor. Liraf el haraci anil ümmeti ümmetten sıkıntı kaldırmak için. Feyubahul cem'u cem mübah olur. İzâ kâne fî terkihi onun terkinde haracun sıkıntı olduğu zaman cem mübah olur. Kat rafa'ahullahu anil ümmeti muhakkak Allah onu ümmetten kaldırmıştır. Ve zâlike bu yedullu alel cem'i lil meradi hasta için cem yapabileceği üzerine delalet ediyor. Ellezî o ki yuhricu sahibahu sahibine sıkıntı oluyor. Bir tefriqi salati namazın arasını ayırmasıyla sahibine sıkıntı oluyor. Bir tariqil evle vel ahra. Bir tariqil evle daha evle vel ahra daha uygun bir şekilde o zaman hasta için de bu mübah olur. Yani ne diyor burada Şeyhülislam? Diyor ki bütün hadisler şunu gösterdi ki tek bir vakitte namaz cem edilebilir. Yani iki namaz bir vakitte toplanabilir. Niye? Ta ki ümmetten sıkıntıyı gidermek için. Öyle mi? Eğer diyor bu böyleyse فَيُوَاحُ الْجَمْهُ اِذَا كَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ قَدْ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَنِ الْاُمَّةِ Yani cem mübah olur. Ne zaman? Allah Azze ve Celle'nin ümmetten kaldırdığı haraç vaki olduğu zaman, sıkıntı vaki olduğu zaman cem mübah olur. وَذَٰلِكَ bu يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ لِلْمَرَضِ O zaman bu hastalık anında da cem'e delalet eder. Yani eğer cem sıkıntıyı kaldırmak için mübah kılınmışsa, öyle mi? Allah Azze ve Celle de bu ümmetten sıkıntıyı kaldırmışsa, doğru mu? مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah dinde sizin üzerinde bir sıkıntı kılmamıştır. Diyor eğer bu sıkıntıdan dolayı cem mübah olmuşsa, o zaman bu hastanın da cem yapmasına delalet eder. Nasıl? اَلَّذِي يُحْرِجُ صَاحِبَهُ بِتَفْرِيقِ الصَّلَاةِ بِتَرِيقٍ اَوْلَى وَأَحْرَى Yani namazları ayrı ayrı kılması, ayrı kendi vakitlerinde kılması hasta için sıkıntıya sebep oluyorsa o zaman daha evla ve daha uygun olarak hastanın da cem yapması otomatik ve ne olur? Otomatik ve mübah olur. وَقَالَ اَيْدًا Yine başka bir yerde dedi ki يَجْمَعُ الْمَرْضَى Yani hasta olan namazını cem eder. كَمَا جَاءَتْ بِذَٰلِكَ السُنَّةُ فِي جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ Yani nasıl ki sünnet istihaze olan kadının cem'ine müsaade ettiği gibi. فَاِنَّ النَّبِيَّ Çünkü Peygamber اَمَرَهَا بِالْجَمْعِ فِي حَدِثَيْنِ Çünkü Peygamberimiz iki ayrı hadiste ona yani istihaze olan kadınlara cem yapmaları noktasında onlara emretti diyor. Şimdi Şeyhülislam İbn Teymiye burada iki şey söylemiş oldu o zaman. Öyle mi? O zaman yolculukta cem'i gördükten sonra ikinci mesele ne? Hastalıkta cem meselesi. Yani bir adam diyelim ki hasta, sıkıntısı var. Namazlarını kasredebilir mi? Edemez. Çünkü seferde değil. Değil mi? Ama namazlarını cem edebilir mi? Namazlarını cem edebilir. Namazlarını cem edebilir. Niye? İki şeyden dolayı diyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Dikkat edin. Birincisi, çünkü diyor istihaze sahibi olan kadına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarını cem edebileceğine dair ruhsat vermiştir. Öyle değil mi? Ne mesela biraz sonra kitapta gelecek, daha evvel de biz gördük. Hamelete binti Cahş. Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiği zaman Peygamberimiz ona eğer gücün yetiyorsa bir namazı ertele diğer namazla beraber tek bir usul al diğer namazla beraber kıl diye ona tavsiyede bulunmuş. Öyle değil mi? Eğer diyor müstehazeye Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda izin vermişse ki müstahazenin sıkıntısı bedeninde olan bir sıkıntı değildir, arize bir sıkıntıdır. Hasta daha evla bir yolla, hasta da o zaman cem yapabilir. Yani kendini bitkin hisseden, yorgun hisseden vesaire de cem yapabilir. İkincisi, diyor cem niye mübah kılınmıştır? Haracı ve sıkıntıyı insanlardan kaldırmak için. Doğru mudur? Cem'in mübah kılınmasındaki sebep nedir? Haracı ve sıkıntıyı insanlardan kaldırması içindir. Doğru mudur? Doğru. O zaman diyor hasta da sıkıntı halinde değil midir? Hasta da namazları her vakti ayrı ayrı kalkıp namaz kıldığında bu hasta için sıkıntı değil midir? Sıkıntıdır. Öyleyse diyor hastaya da bu yönden namazlarını cem etmesi normaldir. Peki cem'in aslında insanlardan sıkıntıyı gidermek için olduğunun delili nedir? Yani bu illeti nereden çıkarmışlar? Yani şimdi bir illet söylemişler. Öyle mi? Şimdi biz geçen dersimizde ne dedik? Dedi ki şimdi bir illet söylersin. İlleti Allah muhafaza yanlış tespit ederse, öyle mi? Nas'tan olmayan bir illet getirirsen mesela bir sürü ona ait olmayan hükmü ona sokmuş olursun. Ona ait olan bir sürü şeyi de ondan çıkarmış olursun. Çünkü bütün hüküm illetiyle beraber olduğu için en önemli şey Nas'larda nedir? Nas'ın illetidir. Doğru değil mi? Hatta illetini anlamadığımız şeylerde ne diyoruz? Kimse sapıtmasın diye diyoruz ki bu konu taabbudidir. Aklın bunda payı yoktur. Emretmiş bu şekilde yapacaksın. Doğru mudur? Mesela şimdi biz dedik ki bir adam işte zekerine dokunduğunda abdesti bozulur. Peki duburuna dokunduğunda abdesti bozulur mu? Birileri bozulur diyor. Değil mi alimlerden? Mesela Şafiler. Biz ne demiştik? Demiştik de böyle şey olmaz. Çünkü burada ortada bir illet yok ki kıyas yapasın. Değil mi? Buradaki illet nedir? Taabbudidir. Deve eti mesela abdesti bozar. Deve etine başka bir şey kıyas yapamaz. Niye sığır eti bozmuyor, niye deve eti bozuyor? Burada kıyas olmaz. Öyle mi? Çünkü burada illet yok. Bu mesele taabbudi bir mesele. Ama illetin olduğu yerlerde durum farklı. Değil mi? Bu illet diyorsun, nerede verir? Mesela içkinin illeti nedir? Sarhoşluk verici olmasıdır. Kolonya ile sarhoş olsan kolonya da haramdır. Doğru mu? Hap atsan sarhoş olsan hap da haramdır. Eroin vursan, bak ayette, hadiste bunların hiçbiri gelmemiş. Biz bunları nereden çıkarıyoruz? İlletten çıkarıyoruz. Doğru mu? Peki burada cem'in illeti insanlardan sıkıntıyı kaldırmasıdır. Bunun şeyi ne? Bunun delili ne? Peygamberin müstahazı olan kadının cem'i yapmasını. Şimdi bak bunu yazayım tahtaya. 40 tane illet çıkar burada. Yani sen niye bunu seçtin ki? Yani sen onu seçersen ben de başkasını seçerim. Değil mi? Yani şimdi sen desen ki İşte müstahazer kadın. Ben derim ki yok, müstahazer kadında kan olduğundan dolayıdır. Veyahut da işte diyelim ki müstahazer olan o kadının durumu farklıydı. Mesela bir sürü şey çıkar, illet çıkar. Ama biz desek ki İmam Müslüm'ün İbni Abbas'tan rivayet etmiş olduğu hadistir. Değil mi? Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yağmur olmaksızın ve korku olmaksızın namazlarını cem etti diyor İbni Abbas. Peygamberimiz için söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazları yağmur olmaksızın ve korku olmaksızın şey yaptı. Cem etti. Orada bir kişi soruyor ona. Diyor ki niye böyle yaptı? Yani yağmur yok. Korku yok. Sefer yok. Peki Peygamberimiz niye böyle yaptı? Diyor ki erade ellâ yuhrice ümmetehu. Peygamberimiz ümmetini sıkıntıya düşürmemek için böyle yaptı. Tamam? Yani onlardan sıkıntıyı gidermek için, bazen sıkıntı olduğunda namazları cem edebileceklerini onlara göstermek için Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yaptı. Anlaşıldı? Demek ki burada illeti söyleyen kim? İbni Abbas. Burada illeti söyleyen İbni Abbas. Ha. Şeyhülislam İbni Teymiye de diyor ki hasta da bu durumda olduğundan dolayı, doğru mu? Sıkıntı halinde midir hasta? Sıkıntı halindedir. Cem'in illeti sıkıntıyı kaldırmak mıdır? Sıkıntıyı kaldırmaktır. Öyleyse hasta da bir tarihin evla buna dahildir. Anlaşıldı? İnşallah. Burayla ilgili soru sormak isteyen veya anlaşılmayan bir şey var mı? Sor. Şimdi biz dedik ki hasta olan bir insan meşakkatten dolayı cem edebilir ama kasreden azalmaz lazım. Peki bu hasta zaruret durumunda olsa bile kişi namazını kasretme gibi bir şey. Oturursun kılarsın, yatarsın kılarsın. yan üzerine yatarsın, kalarsın. İma ederek kalarsın ama hasf edemezsin. Kasır sefere mi hastır? Tabii. Kasır sefere hastır. Bir de gelecek korku namazı var. O da sefer zaten. Yani korku namazında da yine sefere çıkıp savaş halinde olduğun için, yani savaşla alakalı bir namaz. O da ayrı bir şey. Ama normal yatan bir hasta hiçbir şey olmasa kafasıyla da işaret etse 4 rekatı veyahut da 3 rekatı veyahut da 2 rekatı kılması lazım. Tamam. Başka? Soru sonra. Hiçbir mesafet olmadan seçemez. Yapamaz. Haraç olmadan, hiçbir haraç, hiçbir sıkıntı olmadan kişi namazını cem yapamaz. Yaparsa haram mı sizin? Onu anlatacağız zaten. Onun bu İbn-i Abbas hadisinin şerhini anlatacağız inşallah. Tamam. Başka söyleyeceğiniz bir şey? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين